يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان رضي الله تعالى عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أبوه ابن الحنفية رضي الله تعالى عنه. منكن الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى من عند حديث بن خبنتين مموية حديث بمجو تباب تسنو بنت بن خبنتين مملن نكون مي باب الجنابة والباب الغسل من الجنابة سينين رواية كتير بن خبن مموية عمدة الأحكام. من الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد كون من عند سنو حديث بمجو ده حديث بوبو موم موي فانويرل حديث اك جوروم نينتل حديث سي سونو تيري بي. منكون عن ابي جعفر جيل نانتي ابو جعفر موم لنج كو دون داكانتالي مو تود محمد دي دومو ابن علي دي دومو علي زين العابدين محمد الباقر دومو علي زين العابدين ابن الحسين دي دومو حسين ابن علي بن ابي طالب دي دومو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. ñom nik nonu kon ñuy sëtt yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu Fatima mom moy yaayam comme ni nga xamne non la Ali nekké bayam radiyallahu ta'ala anhu jami' manam kon sayyidina Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum mom mo ne annahu ne mom mo wax ne kana nekon hu mom wa abuhu ak bayam anda jabirin min nek fa wetu jabir fa jabir ibn abdullah do jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa indahu fa nek na fa watam qawmuhu aw nitam fa sa'aluhu ñu laj ko anil ghusl ci mbirum cangay fa qara mun yakfi ka doyna la sa'un lu tolok sa' insha allah li nga xamantene mom mo ci aju dinañ ci dik ci li nga xamantene mom moy buñu yaatalé mas buñu leral baat nga xamné ño aju ci téré bi ci hadith bi insha allah fa qala rajul muné mo am ben way bu né ko ma yak fi ni man kat xam nga ni sax man sa'a doyuma fa qala jabir fa qala mu dal wax jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma né ko kana yak fi kana né kon na gis nga sa'a bob kana né kon na yak fi di doy man ko xamné hu koku mom aw fa mo gëna sekk min ka ci yow sharan ay karaw wa khayrun te mom mo gën min ko mo la gën yow mo la gën yuridu mi ngi ci nam annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam summa top nak amana mu daadu ñuy jité fi sawbin ci ben yéré ben kessé wa fi lafdhin amna ci ay kaddu bo xamantene ci kaddu hadith bi la mune kana nekon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yufrighu dafa soti ala rasihi ci kaw bop bi salasan ñet yoon da ci soti ndox ñet yoon imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah dani ar rajul wa alladhi bi nga xamantene qala mo waxon ma yakfini li doyuma de huwa ko al hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib la radiyallahu ta'ala anil jami' abuhu papam moy muhammad ibn al-hanafiyya di muhammad ibn al-hanafiyya insha allah ta'ala dinen ci ñew lan motax ni tudde ko nonu rahimahullah wa radiya anhu kon hadith bi wa keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ko taxalal niki non ñew na ci riwaya insha allah bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari li nga xamantene mom moy mbollem baat yi nga xamantene ñoo rotti suñu hadith bi comme ni nga xamne non la ñewé ci umdatul ahkam bi yoy yep dañoo ñew ci sahih imam al-bukhari rahimahullah waye imam muslim rahimahullah comme ni nga xamne non la ko imam al-hafiz imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala waxe manam riwaya bi ñewul ci muslim ci luñu joyal waye wax joju nga xamantene mom la wax mom imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah aman recc la gu tukke ci mom ndax imam muslim rahimahullah solo na tamit suñu hadith bi donte du ci baat yi la solo we hadith bi waye nak solo nako batay mu nek hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma lolou bok na ci li nga xamantene mu ne tamit jappé nañ ko ki nga xamne mom moy al-imam al-hafiz abdul ghani rahimahullah ne bok na ci liñ koy jappé batay ci manam li nga xamantene mom lañ koy meuna sikke touti as tout ci téré bi moy wa indi bi mu indi hadith bi ci riwaya sahih imam ni wax na imam al-bukhari indi imam muslim manam ne muttafaqun alayhi lay indi ba nopi hadith bi riwaya bi nekul muttafaqun alayhi amana lolou recc la bu tukke ci al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah lol day tekki ne manam nit lu mu mag ci domaine xam xam mën na ca def ay njumte ala kulli halin li nga xamne rahmatullahi alayhima ala kulli hal li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy dañuy wax ne hadith bi imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma bok dañ ko solo donte baat yi nga xamantene ñoom ñoo ñew ci suñu riwaya bi manam ñoom ñoo ñew ci suñu hadith bi ni nga xamantene non la ko imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahmahu allah ta'ala indi had amul ben amana ñew limu ñew yeb ay kaddu la yo xamantene dafa nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah comme ni nga xamantene non lañ koy sétlo manam kon bu boba ñaari kaddu la boole imam al-hafiz abdul alim ibn abd al-wahid rahimahullah ta'ala dafa indi ñaari kaddu manam mu dadi wax an abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib annahu kana huwa wa abuhu 'inda jabir ibn abdullah wa 'indahu qawmu فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب بوبو بارتي بوبو بن بارتي لبو خمنتنا إمام البخاري رحمه الله ci benn buntu lako indi lolou daf ko indi ci benn buntu al-ghusl min as-sa'a ci buntu bobu lako indi waye benen buntu bi nak ci la inde manam fi mi waxe ni manam ne dañu benen buntu ci la imam al-bukhari inde benen kaddu bi nga xamantene mom la indi fi dani wa fi lafzin kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalatha lolou tamit benen buntu ci lako imam al-bukhari inde rahimahullah donc ñaari wax yeb ay riwayat la yo xamantene baati exactement dañu nek ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah kon al-imam al-bukhari rahimahullah mom dafa wax ni hadathana abdullah ibn muhammad amuna abdullah ibn muhammad mo ñu netali te mom moy al-ju'fi mom ak imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ñom ño bokku ci san manam ñom ño bokku ci san ñom ñaar ñep ju'fi wu lañ manam kon lool mom moy imam al-bukhari kon dafa jele ci serignam bi nga xamantene ñom ñoy ño bokku ñom ñi ño bokku ci san ndax imam al-bukhari ju'fi la waye dekk fu manam mom ñom ay mawlahum la manam sen daño tuubal sen ay mbokk bañ leen tuubale motax ñu askana leen ko waye ki nak mom fa la dekk mom serignum bi rahmahullahu rahmatan wasi'a bok ci serignum yi gëna mag yi nga xamantene ñom la jëk jëlé xam xam ci ñom ca fofu nonu bi muy jang ci ñom ca bukhara imam al-bukhari kon rahmahullah mun hadathana abdullah ibn muhammad mu abdullah ibn muhammad de la neena qala hadathana yahya ibn adam neena yahya ibn adam te mom moy al-kufi mom mo ñu netali lolu nak amna ci yenn rew ci yenn nusakhi manam ci yenn manuscrit yo xamantene ñi ngi buy sahih imam al-bukhari wala rahmahullah comme ni nga xamantene non la ko imamani ñaari imam yu makki al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak badruddin al-ayni rahmatullahi alayhima leralé ne lolu dafa rot ci yenn nusakhi waye nak dañuy xamné hadith bi du mëna jokk luddul yahya ibn adam bobu dugg ci digënté bi rahmahullah muné kon hadathana yahya ibn adam qala hadathana zuhair muné zuhair mo ñu netalé te zuhair mom moy ibn muawiya rahimahullah ta'ala ndax su fekkante ne sax bu fekkante ne zuhair dañ ko wax te fekk mu nek ñaari nit ginnaw imam al-bukhari wala imam muslim wala yenen imam rahmatullah alayhim ñu indi ñaari nit après ñu doga wax ñooñu ne hadathana zuhair xamal ni djublu wuñ ci zuhair ibn harb bi nga xamne mom moy seen serigne waye zuhair biñ ci djublu mom moy zuhair ibn muawiya rahmahullah muné qala hadathana zuhair muné kon zuhair ibn muawiya mo ñu netali an abi ishaq bu jere ci abi ishaq te mom moy as-sabi'i moy abi ishaq as-sabi'i rahmahullah ta'ala kon mom mo jele muné an abi ja'far mom mo jele ci abi ja'far ibn Ali ibn al-Husayn non la wax ibn Ali ibn al-Husayn waxul Muhammad kon abi wala bok an Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nekan mom kana dafa nekon huwa mom wa abuhu ak papam manam kon Muhammad ibn Ali mom mo andon ak papam di Ali ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma mun wa 'inda Jabir ño andon dem fa Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa 'indahu fek nek na fi wetam qawmuhu aw nitam amma li nga xamne mom moy li upp ci nusakhi tamit ñi nga xamantene ñom ñoo solo sahih imam al-bukhari rahmahullah ñi nga xamne non lañ ko solo moy wa indahu qawmun lool mom moy li nga xamantene ñi nga xam dañ ñoo sara sahih imam al-bukhari lool tamit mom moy li nga xamantene mom lañu sarawe waye batu qawmuhu comme ni nga xamne nonu lako ñaari imam yu batay al hafiz ibn hajar al asqalani ak badruddin al aini rahmatullah alayhima non lañ ko waxe itam nenañu bat bobu nonu moy qawmuhu lolu aw lu rot la ci yenn nusahi ci sahih imam al bukhari rahimahullah waye li nga xamne mom moy lolu ben la ci ben nusakh rek la nuskha la rot ci te lolu manam shaz la manam ak njumte la waye nak neena lolu mom moy li sax ci umdatul ahkam lolu mom moy li sax ci umdatul ahkam ne qawmuhu la mom la waye nak qawmun wa indahu qawmun mom moy li wer ci sahih imam al bukhari rahimahullah mun fa saaluhu ñu laj ko anil ghusli ci mbirum cangay fa qala mune mom jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma dami yakfi kadana la doy sa'un sa'a dana la doy fa qala mudadi wa rajulun am ab gur neena am ben way buné ma yakfini man sa'a duma doy de fa qala jabir radiyallahu ta'ala anhuma jabir radiyallahu ta'ala dani ko kana dan nekkon na yakfi di doy mom sa'a man ko xamantene huwa mom aw fa mo geuna sekk min ka ci yow sharan ak karaw wa khairun te mo geun min ka ci yow mo la geun yuridu mi ngi ci nam annabiyya yenenti bi sallallahu alaihi wasallam summa top nak mune amana mu dadi ñuy jite fi sawbin ci ben yere kon li mom moy li nga xamne mom moy riwaya bi ñew ci sahih imam al bukhari rahimahullah bu jekk bi waye imam al hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله نانا وفي لفظ امنا تي كادو نانا كان نيكون النبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم يفرغ دون صوت على راسي تي كاو بوب بي ثلاثه نيت يون ني لا نيوي تي صحيح امام البخاري ووتي كوم نيغا خامتيني نون لا جانغ كات بي جانغي ليغي غا خامني موم داني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاثه لولو نيوي وول نون تي صحيح امام البخاري نيكي نونو ني مو نيوي تي صحيح امام البخاري تي يريد النبي صلى الله عليه وسلم واي نيويول تي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم نيغا خامتاني تاميت باتاي نون لاكو جانغ كات بي واخي يالنا يالا ديفال اي بيروم sama borom kon li mom moy li nga xamantene non la ñewé kanal nabi sallalahu alayhi wasallam yufrigu ala ra'sihi salasan hadith bobu non li nga xamne non la ñewé ci riwaya bobu imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafni hadathana muhammad ibn bashar mom moy muhammad ibn bashar bundar qala hadathana muhammad ibn jaafar moy gundar kokoy gundar muhammad ibn bashar kon mom moy bundar mom lañ koy wax mom qala hadathana muhammad ibn jaafar mom moy gundar bobu nak mom moy qala hadathana shu'ba moy ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري الواسطي ثم الكوفي ثم البصري mom manam ko wasata la dekkot après mu daari fay duggé dem Koufa ginnaw go mu nek Basra mom moy ki ñëk waxtane mbiru lepp lo xamne dafa aju ci walu al jarh wa ta'dil di waxtane li nga xamne mom moy di jam ay rawi ñi solo hadisi ak di leen saxal di xol ba xam jub nañu deet mom moy ki jëk wax ci domaine bobu ca Basra رحمه الله تعالى رحمه واسعه موم نك شوبا موم مو تاكون ياي غندر مو تاكون ياي محمد ابن جعفر لولو تخ موي سورو لو بري سي اي حديثم منقا شوبا نك رينا رياي غو خا منو كوم نيغا خا منو نون لاكو سفيان الثوري وخه رحمه الله امير المؤمنين من شعبه موم امير المؤمنين لا سي حديث شعبه تي لقب بوبو dakantal gogou danaka duñ ko dakantal kep ko de comme ni nga xamantene non lañ ko waxa war ci jotay yele wessu ci suñu yeneen hadith yi nga xamantene mom lañu joto romb ci suñu tere bi kon shu'batul ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala mom munqa'an mikhwal ibn rashid mu jeul qala hadathana mikhwal ibn rashid rahimahullah ta'ala muna an abi jaafar mu jeule ci abi jaafar deng Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu muné kana an-nabiy sallallahu muné an Jabir muné deggina ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala muné kana nekon an-nabiy yanantibi sallallahu alayhi wa sallam yufrigu dan soti ala ra'sihi ci kaw bop bi ndox salasan ñet yoon kon lool mom moy li nga xamne mom mo ñew ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ni nga xamantene non la ñew ci riwaya sahih imam muslim rahimahullahu mom dafa wax ne hadith bi nak manam dafa manam imam muslim rahimahullahu ta'ala bim ko solo daf ne wa hadathana muhammad ibn al-musanna moy ha Abu Musa Az-Zamin wa Muhammad ibn Musanna ak Muhammad ibn Bashar ñom ñaar ñoo bok at biñu judd ñoo bok at biñu genn aduna ñoo bok ay serigne ñoo bok ay talibé ñoo bok biñu dekkor ñoo bok fañ dan jangalé ñoo bok lepp ibn Musanna mom ak ibn Bashar nak amna leg leg lu ndaw amna dal ak jotté gu ndaw guñ jotté wona am waye lolou téréwul bi nga xamantene mom la Muhammad ibn Bashar genné aduna Muhammad ibn al-Musanna daf ni mom doogu jangalete hadith ndax ki nga xamantene mom moy ki mu jot doon andal bo mu nekké goné ba légui genn na aduna ñaari wër la ci tek momit genn aduna rahmatullahi alayhima mun hadathana qad wa hadathana Muhammad ibn al-Musanna qad ñom ñaar tamit ay sëriñ lañ ci juroom ñet juroom bëram juroom ben téré moy ashabu kutubu sitta moy Imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah rahmatullahi 'ala al-jami' qala hadathana Abdul Wahhab mun Abdul Wahhab mo ñu netale Imam Muslim rahimahullahi ne ya'ni ath-Thaqafi imam ath-Thaqafi mo tax ñuy wax mun Abdul Wahhab ath-Thaqafi rahimahullahi mun qala hadathana Ja'far mun Ja'far mo ñu netale Ja'far bi moy Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq serinu Imam Malik rahimahullahi ta'ala ci walu xam xamu fiqh ak ci walu xam xamu tasawuf moy Ja'far as-Sadiq rahimahullahi ta'ala mom danaka mën nañ ne Imam Malik rigueur bu bari bo xamantene amon nako ak yenn xam xam yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala yenkala won nako ak mi nga xamantene mom moy jaamu yalla gu kawé gu nga xamantene mom la amé won nga xamantene dañ koy xamé ci nit tasawuf yi rahmatullahi alayhi wa radiyallahum koku ci Ja'far as-Sadiq bi lako jëlé rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'a an abih mu jël ko ci bayam moy Muhammad ibn Ali moy Muhammad ibn al-Baqir comme ni nga xamne non lañ ko xawon ci suñu jotaay bi wessu li tax ñu tudde won ko al-Baqir rak mom moy dafar manam dajale won xam xam bañ ne nak la nak nagu xam nak ki nga xamne day rendi nak ci xam lool moy xam xam dako dajale lepp rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'a lu tere mu mel nonu te fek mom bayam moy ñu doon manam bayam mom moy Ali Zain al-Abidin te koku bayam moy Hussein doomu Ali te koku bayam moy Ali ibn Abi Talib te mom yaayam moy Fatima doomu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala lu tere lolu xew ci ñom kon rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a mom mune kon Muhammad ibn Ali ibn Hussein radiyallahu ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' mu jele ci an Jabir ibn Abdullah mu jele ci Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anna wa qal murad wa hna kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ightasala min janab كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء منى كان نكون رسول الله ولي الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بفكنت ندران سنغو من جنابة تجنابة صب دران سطي على رأسه تكو بوب بثلاث حفنات نكت تنق يوخبن من ماء دخلة ما نمم لدار سطي تكو بوب أس daran askon ci loxo bi ñaar yoon tok soti ci ndox mi ci kaw bopam faqala lahu al-hasan faqala mu wax ko lo ñel ko al-hasan ibnu muhammad manam al-hasan ibnu muhammad mom moko wax ne manam rahmatullahi alayhima moniko inna sha'ri naka sama karaw gi kat kasirun dafa bari faqala jabir neko jabir neena faqultu lahu man maniko yabna akhi e yow sama domas bok kara nekon sha rasulullah karawal ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam akthar min sha'rika mo oppon sa karaw gi wa atyabati mo lo gono na tey aussi mo lo gono na sel waaw manam lolu mom la ko jabir wax radiyallahu ta'ala kon li manam mom moy ni ñoy sax imam bukhari ak sax imam muslim rahimahullah kon li nga xamantene mom moy kon hadith bi manam li nga xamantene mom la deppo ak suñu té ak suñu